Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, μας ακούτε και από το YouTube του ημεροδρόμου. Υπάρχει μία λέξη που τα περιγράφει όλα αυτά σε ό,τι αφορά τα της ενέργειας και η λέξη είναι λαιλασία. Μόνο αυτή η λέξη μπορεί να αποτυπώσει τη ληστεία στην οποία έχουν προχωρήσει τα ενεργειακά μονοπόλια σε βάρος όλης της Ευρώπης, σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Οι λογαριασμοί ενέργειας για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα αυξηθούν κατά 2-3 εκατομμύρια, παραλαμβάνω, 2-3 εκατομμύρια ευρώ στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με την ανάλυση της Goldman Sachs. Η Goldman Sachs μιλά για επιπτώσεις μιας κρίσης που θα είναι βαθύτερες ακόμα και από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970. Βεβαίως η καλή μας η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα μέτρα. Καταρχάς έβγαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας πει ότι είναι αναπόφευκτη η μείωση, η κάθοδος του βιωτικού επίπεδου των ανθρώπων και μάλιστα για αρκετό διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο που έχει πάρει. Το δεύτερο μέτρο που έχει πάρει είναι να βγάλει τον Υπουργό Αναπτύξεως και Απογείωσεως, τον κύριο Γεωργιάδη, για να μας πει ότι θα έχουμε τον χειρότερο χειμώνα από τον κατοχικό χειμώνα του 1942. Αυτό είναι το δεύτερο μέτρο. Το τρίτο μέτρο, αυτό είναι διαρκείας, είναι να δίνει επιδόματα στην πραγματικότητα μέσα από την επιδοματική πολιτική, να ενισχύει την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία, δίνοντας δισεκατομμύρια σε αυτούς οι οποίοι κάνουν την λαιλασία. Και τώρα λέει, σκέφτονται και ένα ακόμα μέτρο, να πάνε να πούνε σε 700.000 ανθρωπάκηδες, αυτούς δηλαδή που βάλανε να μεταφερθούν από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, τώρα λέει να ξαναγυρίσουν στο πετρέλαιο. Το είχαν κάνει με τα αυτοκίνητα, ξέρετε. Θυμάστε τότε με τα αυτοκίνητα που λέγανε πάρε αυτοκίνητο, καινούριο αυτοκίνητο, μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητο και μετά ήρθαν και φορολογήσανε μέχρι και τα τσέρκια. Αυτό που δεν λένε λοιπόν σε σχέση με την επιστροφή από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι ποιος θα πληρώσει εκείνες τις 5, 6, 7.000 που χρειάζονται για αυτή τη μετατροπή. Και επίσης αυτό που δεν μας λένε είναι η κοινωνική τους πολιτική, πώς ακριβώς θα αντισταθμίσει το γεγονός ότι μόνο μέσα σε ένα χρόνο από το 1.10-1.15 το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται τώρα να πωλείται, να διατίθεται από τα μέσα του Οκτώβρη στο 1.70. Για να καταλάβετε λοιπόν πόσο πολύ σκέφτονται τα λαϊκά στρώματα και όχι βεβαίως τις εταιρείες της ενέργειας και όχι βεβαίως τα δηληστήρια και όχι βεβαίως όλους αυτούς οι οποίοι κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία, έχω να θυμίσω το εξής ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβρη του 2010, ξέρετε πόσο είχε ειδικό φόρο κατανάλωσης, 21 ευρώ. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα. Σήμερα έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης 280 ευρώ. Το υπερδεκαπλασίασαν δηλαδή. Και από 19% ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης το 2008, τώρα μετά από τρία μνημόνια είναι στο 24% ο ΦΠΑ. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, τι σημαίνουν οι φόροι στα καύσιμα, τι σημαίνουν οι φόροι ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, αν πάμε πίσω σε βάθος 20ετίας, από το 2002 μέχρι το 2022, ξέρετε πώς είναι η αύξηση φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης? 1634%. Μόνο από το 2010 και μετά, και αναφέρομαι στο 2010, διότι τι είναι το 2010? Το έτος του καλύτερου φίλου του ανθρώπου. Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τρόικα, θυμάστε, έτσι. Από το 2010 και μετά, η αύξηση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμασης είναι 1344%. Αυτό συμβαίνει με την θέρμανση των ανθρώπων σε συνθήκες, πώς το λένε, απελευθέρωση της αγοράς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής απελευθέρωσης έχουμε την απογείωση. Και ποια είναι η απογείωση? Η απογείωση είναι η πολιτική, η απογειωμένη πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη στήριξη στα μονοπόλια της ενέργειας. Μόνο το Σεπτέμβριο θα δοθούν περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη συγκράτηση, λέει, των τελικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος μετά και από τις τρομερές αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι ιδιωτικές εταιρείες και η ιδιωτικοποιημένη, κατά τα άλλα, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ δηλαδή, στην τιμή της κιλοβατόρας. Έχουμε μια πολιτική η οποία καμώνεται την φιλολαϊκή, η οποία διεκδικεί στην πραγματικότητα Όσκαρ και Νόμπελ ληστείας του ελληνικού λαού και του δημόσιου βεβαίως ταμείου, προς όφελος των κυρίων οι οποίοι λιμένονται ένα κοινωνικό αγαθό, την ενέργεια. Έχουμε τις ιδιωτικές εταιρείες που αυξάνουν τις τιμές στην κιλοβατόρα όσο γουστάρουν. Για παράδειγμα, για το Σεπτέμβρη ανακοίνωσαν τιμές περίπου στα 0,8 ευρώ την κιλοβατόρα από περίπου 0,5 ευρώ τον Αύγουστο. Πώς είναι η αύξηση σε ένα μήνα? 60% σε ένα μήνα. Είναι που θα καταργούσαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι έκαναν? Και το έκαναν με νόμο, την πέρασαν στα τιμολόγια. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, αυτής που δίνει ένα χιλιάρικο την ημέρα στον διευθύνοντα σύμβουλό της. Η ιδιωτικοποιημένη λοιπόν ΔΕΗ ανακοίνωσε 0,788 ευρώ έναντι 0,486 ευρώ τον Αύγουστο. Το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2021 τα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ για ένα χρόνο είχαν τιμή κιλοβατόρας στα επίπεδα των 0,11-0,12 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για οκταπλασιασμό της τιμής σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτά ξέρετε πώς τα λένε όταν μιλάνε μεταξύ τους και κάνουν αναλύσεις και φορούν και τα κουστούμια τους? Αυτά τα λένε ελεύθερη αγορά, τα λένε χρηματιστήρια ενέργειας και βεβαίως ιδιωτικοποίηση. Είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες της λαϊλασίας που ενώ δίνουν μόνο σε ένα μήνα, επαναλαμβάνω, 2 δισεκατομμύρια στους ιδιώτες, μιλάμε για ένα ποσό που ο λογαριασμός του από την αρχή του χρόνου έχει φτάσει γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Τόσα έχουν μοιράσει για να στηρίξουν την κερδοσκοπία και για να παραμένουν οι τιμές εκεί που παραμένουν. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν έχουν δώσει περί τα 2 δισεκατομμύρια όταν ξεπούλησαν το ΔΔΕ το 49% για 1,3 δισεκατομμύρια. Θυμάστε, το ξεπουλήσανε σε εκείνο το Αυστραλιανό φαντ. Σε ένα μήνα έχουν δώσει, δίνουν 2 δισεκατομμύρια στα αρπακτικά, όταν η ΔΕΗ στο χρηματιστήριό τους, που είναι ο ναός ο οικονομικός τους, εμφανίζει μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 2,2 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα αυτοί έχουν χαρίσει μια ΔΕΗ στους ιδιώτες παραγωγούς και παρόχους ενέργειας. Και βεβαίως τα λεφτά αυτά για τα οποία μιλάμε δεν είναι λεφτά της κυβέρνησης, δεν είναι λεφτά του κυρίου Σκρέκα, δεν είναι λεφτά του κυρίου Γεωργιάδη, δεν είναι λεφτά του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά τα χρήματα τα οποία επαναλαμβάνω πηγαίνουν στα αρπακτικά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Και σε αυτόν, στον ελληνικό λαό, είναι που θα επιστρέψει ο λογαριασμός. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση και καμώνεται την φιλολαϊκή και ότι τοποθετείται απέναντι στους κερδοσκόπους, γιατί λέει ένα δισεκατομμύριο έχει πάρει η κυβέρνηση από τις εταιρείες στο πλαίσιο αυτού του νέου μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, τα οποία έχουν κατευθυνθεί, λέει, στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Αλήθεια, αυτά τα λεφτά είναι ή δεν είναι μέρος εκείνων των χρημάτων, εκείνης της ληστείας που την έχει ήδη πληρώσει ο ελληνικός λαός, την έχουν ήδη πληρώσει τα λαϊκά στρώματα μέσα από τους λογαριασμούς. Και όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο της σωστής πλευράς της ιστορίας, καθότι έχουμε και πόλεμο, δεν το ξεχνάμε. Για να δούμε λοιπόν τι αποτύπωμα έχει η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ρωσία έχει μηνιαία κέρδη από εξαγωγές σε ό,τι αφορά την ενέργεια, που το 2022 ανέρχονται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Το μήνα. Το έλεγα και χτες, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών λόγω των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αναμένεται φέτος να είναι πλεονασματικό κατά 265 δισεκατομμύρια δολάρια. Μικρότερο μόνο από εκείνο της Κίνας. Ποιος τα γράφει αυτά? Το Economist. Μόλις σήμερα η Μόσχα ανακοίνωσε έσοδα 158 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ορυκτά καύσιμα στους 6 μήνες του πολέμου. Επαναλαμβάνω, αυτά τα 158 δισεκατομμύρια ευρώ που μπήκαν στα ρώσικα ταμεία είναι υπολογισμοί που αφορούν μόνο τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου, δηλαδή από την 24η Φεβρουαρίου ως την 24η Αυγούστου. Και την ώρα που εκατομμύρια λαού στην Ευρώπη, εκατομμύρια στην Ελλάδα περιμένουν αυτόν τον χειμώνα, όπως το παγόβουνο περίμενε τον Τιτανικό, την ίδια ώρα έχουμε ένα παιχνιδάκι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και φίλων των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως κάνουν το δικό τους παιχνίδι σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Προσέξτε λοιπόν, ποιος είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο στενότερος συνεργάτης και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο, είναι η Σαουδική Αραβία. Προφανώς είναι η Σαουδική Αραβία. Τι κάνει η Σαουδική Αραβία? Κάνει εισαγωγή ημιεπεξεργασμένου πετρελαίου από τη Ρωσία. Κάνει τσίσα του εκεί ο Σεΐχης και μετά το πουλάει ως σαουδαραβικό. Είμαστε λοιπόν σε έναν φαύλο κύκλο. Οι τιμές της ενέργειας είναι πολύ υψηλότερες βεβαίως στην Ευρώπη από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Μέσα από αυτό έχουμε την τροφοδότηση του πληθωρισμού, ο οποίος πάρα πολύ απλά, εκείνο το οποίο τροφοδοτεί είναι τη φτώχεια. Ποιος κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία? Πέρα από τους Ρώσους που γελάνε με τις κυρώσεις, σήμερα έβγαλαν και νέο βίντεο και κάνουν πλάκα στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου. Είναι το δεύτερο βίντεο που βγάζουν. Το πρώτο το είχαν βγάλει μέσω της Ρώσικης Πρεσβείας στην Ισπανία. Ήταν εκεί που σε εκείνο το βίντεο έβγαινε στην αρχή μια πανέμορφη Ρωσίδα. Μετά έδειχναν τοπία στη Ρωσία και έλεγε τι ωραίες, τι ομορφιές που έχουν εκεί. Στο τρίτο πλάνο μιλούσαν για το φθηνό αέριο που έχουν. Στο τέταρτο πλάνο για τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια που έχουν. Και στο πέμπτο πλάνο καλούσαν τους ευρωπαϊκούς λαούς να μεταναστεύσουν στη Ρωσία. Από τη μια λοιπόν κερδίζουν και οικονομικά οι Ρώσοι, και από την άλλη μεριά έχουμε οι Ρώσοι οι οποίοι, σημειώστε, είναι ο ρώσικος αγωγός, αυτός ο οποίος αντιπροσωπεύει, μεταφέρει περίπου το 40% των συνολικών εισαγωγών αερίου στην Ευρώπη. Και απ' την άλλη έχουμε τους αγαπημένους μας τους Αμερικάνους, που μέχρι τον Ιούνιο μήνα του φετινού έτους, του 2022, είχαν κάνει εξαγωγές περί τα 60 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG, με το 68% αυτών των εξαγωγών να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλάσιο από πέρυσι. Πέρυσι ήταν το 35% των εξαγωγών τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιος θα πληρώνει όλα αυτά? Η απάντηση εδώ είναι εξαιρετικά απλή. Αρκεί κανείς να δει τους λογαριασμούς του ρεύματος που του έρχονται σπίτι. Son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Con me tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu. E per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la festa tua bianca, io voglio stringere il cuore. Per te la la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Λουτσιάνο Παρβαρότη έφευγε σαν σήμερα πριν από ακριβώς 15 χρόνια, ήταν 6 Σεπτέμβρη του 2007. Sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τις τιμές, το σοκ το οποίο προκαλεί αυτή η κατάσταση και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το σοκ. Προσέξτε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το απάνεμο λιμάνι, αυτή η αγαπημένη μας συμμαχία επίσης, με αυτή την λαμπρή εταιρική σχέση που ο μοναδικός σκοπός της ύπαρξής της είναι η ευημερία των ευρωπαϊκών λαών. Εδώ και ένα χρόνο τα μέλη της παίζουν τις κουμπάρες. Και ενώ η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση δεν περίμενε τον Πούτιν, δεν περιμένανε τον πόλεμο, είχε ξεκινήσει κανένα χρόνο νωρίτερα. Επί ένα χρόνο λοιπόν, ξαναλέω, παίζουν τις κουμπάρες. Και τώρα θα συνεδριάσουν, λέει, οι Υπουργοί Ενέργειας για να συσκεφθούν, για να έρθουν μετά οι αρχηγοί, για να αποφασίσουν όταν φερρυπίν, διότι και άμα και επειδή. Μάλιστα. Επί ένα χρόνο αυτή η ιστορία. Όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαν χρόνο από ό,τι φαίνεται για να αντιμετωπίσουν το θέμα και δεν είχαν χρόνο γιατί αυτοί οι οποίοι πραγματικά κυβερνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πολυεθνικές. Και αυτή η πολιτική υπάρχει διότι πάρα πολύ απλά οι πραγματικοί κυβερνώντες, οι έχοντες την οικονομική εξουσία, οι πολυεθνικές, έχοντας στο χέρι τους ένα κοινωνικό αγαθό που λέγεται ενέργεια, κερδίζουν μέσα από την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε σίγουρους τόπους. Γιατί αυτό είναι το νόημα του καπιταλισμού. Δεν υπάρχει κεφάλαιο χωρίς κέρδος. Αφού τους παραχώρησαν λοιπόν αυτό το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο, όχι για την διαβίωση, για την επιβίωση του ανθρώπου, δηλαδή το ρεύμα, την ενέργεια, τώρα λοιπόν επί ένα χρόνο έπαιζαν τις κουμπάρες. Αυτό το χρονικό διάστημα που παίζουν τις κουμπάρες σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος, είχαν όμως χρόνο για να φτιάξουν μία οδηγία που θα τεθεί σε εφαρμογή από ό,τι λένε από την 1η Γενάρη του 2023 και την έφερε στη δημοσιότητα τις προάλλες ο ριζοσπάστης. Και τι λέει αυτή η οδηγία την οποία θα κουβεντιάσουν στο τέλος του μήνα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην αρμόδια επιτροπή. Περιλαμβάνει τους νέους κανόνες της φορολόγησης των καυσίμων για το 2023. Ξέρετε τι προκύπτει σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης, σε συνθήκες που η τιμή της κιλοβατόρας έφτασε στα 1000 και παραπάνω ευρώ στην Γαλλία και στη Γερμανία, που η Ελλάδα έφτασε και αυτή με τιμή χονδρική στα 937 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες που κουβεντιάζουν, και ενώ σήμερα η φορολογία στο φυσικό αέριο για τα καύσιμα κίνησης είναι 2,6 ευρώ ανά γιγκατζούλ, όπως λέγεται η μονάδα, από 1η-1η-23 θα εκτοξευτεί στα 7,17 από 2,6 και στο τέλος του 23 στα 10,75 ευρώ. Δηλαδή, την ώρα της ενεργειακής κρίσης αυτοί έχουν φτιάξει μια οδηγία για τετραπλασιασμό των φόρων στο φυσικό αέριο. Και αυτό για τα καύσιμα κίνησης. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα θέρμανσης που συνδέονται με το φυσικό αέριο, Εδώ μιλούν για εξαπλασιασμό των φόρων. Γι' αυτά είχαν χρόνο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα θέματα της ενέργειας, αλλά πάμε τώρα στη Βουλή. Πάμε στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο το Λικουρέτζο. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Έχετε αύριο έναρξη της εξεταστικής για τις υποκλοπές? Ναι, σηκώνει η αυλαία αύριο η εξεταστική, με διαδικαστικά θέματα για τις πρώτες δύο μέρες. Αύριο εκλογή Προεδρίου, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που θα προταθεί. Και εκτός συγκλονιστικότατο απρόπτου θα εκλεγεί κιόλας πρόεδρος της εξεταστικής. Και θα φάμε αυτή τη βδομάδα με τα έγγραφα τα οποία θα αποφασίσει η Επιτροπή ότι πρέπει να ζητήσει και με την πρώτη κατάρτιση ενός καταλόγου μαρτύρων, ο οποίος θα έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα, θα μεταβάλλεται καθώς περνάνε οι μέρες και προχωράει το έργο της εξεταστικής. Το επισημαίνω αυτό διότι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες ώρες ότι προσανατολίζονται στο να μην καταθέσουν συμπληρωματικό αίτημα για την υπόθεση παρακολούθησης των κυρίων Σαγιά και Πιτσιόρλα, των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, η παρακολούθηση των οποίων είχε γίνει και το 2016, αλλά μέσα σε αυτή την εξεταστική, χωρίς να αλλάξει το θέμα της και ο τίτλος της, να κληθούν μάρτυρες εκείνης της περίοδου. Να πάμε δηλαδή με δεδομένο ότι και στην συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθηκε η απόφαση για την συγκρότηση εξεταστικής υπήρχε η άποψη από όλα τα κόμματα ότι αν έρθουν στοιχεία να πάμε και σε άλλες υποθέσεις. Έτσι, δια αυτής της οδού, με την κλίση κάποιων μαρτύρων οι οποίοι θα μιλήσουν για εκείνη την υπόθεση, να επεκτείνει η Νέα Δημοκρατία την έρευνά της και σε αυτό το πεδίο. Από εκεί και πέρα. Ήδη έχουμε. Εγώ απεσιόδοξος είμαι. Είναι πολύ νοπή η συνεδρίαση της Επιτροπής. Αυτό θα έλεγα, ότι ήδη έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εκεί πήραμε μια πρώτη γεύση. Ακριβώς. Ότι αυτό για το οποίο γίνεται η διερεύνηση μπλοκάρει στην επίκληση του απορρίτου από εκείνους οι οποίοι έχουν την ευθύνη να δώσουν απαντήσεις γιατί γίνονταν, ποιος έκανε και γιατί έκανε αυτές οι υποκλοπές. Και κυρίως Νίκο, φαίνεται ότι αυτοί είναι που έχουν και τη γνώση. Πέραν από την ευθύνη, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατά τον κανονισμό είναι η επιτροπή η οποία ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το λέω διότι σήμερα έγινε πολλή κουβέντα για ένα άρθρο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Τζαβάρα. Και έχουμε σαφή διαπροποίηση του Τζαβάρα από την κυβερνητική γραμμή, έτσι. Εγώ βάζω πάντως ένα αστερίσκο ότι σήμερα ο κ. Τζαβάρα στο άρθρο του δεν λέει ότι δεν υπάρχει απόρριτο. Λέει ότι υπάρχει απόρριτο, αλλά απλά το επικαλείται ο υπουργός και όχι τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Ότι αν δηλαδή δεν ήθελαν να μιλήσουν, δεν μπορούν να έρχονται στη Βουλή ο τέος γραμματέας πρωθυπουργικού γραφείου ή ο τέος διοικητές ΣΕΙΠ και να επικαλούνται απόρριτο, θα έπρεπε να το πούν στον υπουργό ο οποίος τους εποπτεύει, δηλαδή εν προκειμένου στον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είναι υπουργός επικρατείας. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα μια διαφορετική στάση του κύριου Τζαβάρα, ο οποίος εκτός από το διαδικαστικό έχει κάνει και ουσιαστικό πολιτικό σχόλιο ότι οδεύουμε σε μια απόρριτη δημοκρατία όπου τίποτα δεν θα έρχεται στο φως, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, διότι ζήτησε να κληθούν ξανά ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Κοντολέων, οι δύο άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι επικαλέστηκαν απόρριτο την προηγούμενη συνεδρία, προκειμένου να μην μιλήσουν καθόλου στην Επιτροπή. Πάντως, ξέρεις, πέρα από νομικισμούς, πέρα από, πώς να πω τώρα, ένα σολικισμό, πέρα από συνταγματισμούς και όλα τα συναφή, και κυρίως πέρα από πολιτικαντισμούς, το ερώτημα το οποίο καλείται να απαντηθεί με όρους κοινής λογικής είναι το εξής. Αυτοί οι οποίοι ομνύουν στη διαφάνεια, τι πιστεύουν? Ότι μπορεί η διαφάνεια να υποτάσσεται στο απόρριτο ή το απόρριτο πρέπει να υποτάσσεται στη διαφάνεια? Έτσι όπως είδα Νίκο, την Επιτροπή Θεσμών, μάλλον το πρώτο. Ότι η διαφάνεια θα υποταχθεί στο απόρριτο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια. Και σου λέω ξανά ότι είμαι πάρα πολύ απαισιόδοξη για το έργο της εξεταστικής. Άκουσα και χθες τον κύριο Τασούλα στην ΕΡΤ, τον πρόεδρο της Βουλής, να μιλάει για πιθανές εκπλήξεις, τις οποίες μπορεί να φέρει το πόρισμα της εξεταστικής, επειδή το έψαξα. Πολύ τι εννοούσα. Ο κ. Στασούλας δεν αναφέρονταν σε κάποιο στοιχείο που έχει υπόψη του. Απλά είπε ότι επειδή στο παρελθόν δεν έχουν οδηγήσει πουθενά, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Μήπως βγει και κάποια πρόταση την οποία να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα για το από εδώ και πέρα. Ούτε αυτό το βλέπω πιθανό. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Να σε καλά, Γιώργο μου. Σου, Νίκο, σε ευχαριστούμε καλά. Πολύ. τα περασμένα καίγονται στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Τώρα διαβάζω ότι τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι ο Τσαβούσογλου έχει στείλει ήδη, λέει, επιστολή στο ΝΑΤΟ, στο ΝΟΗΕ κτλ. Με όλα αυτά τα οποία καταμαρτυρούν οι Τούρκοι για την Ελλάδα, προκαταβολικά της επιστολής που θα στείλει το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις δηλώσεις των Τούρκων. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως, έχουμε στο πλευρό μας τους συμμάχους μας. Μας το είπε και η Γαλλίδα Υπουργός των Εξωτερικών, η οποία έφτασε σήμερα εδώ, ότι είναι δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας. Προφανώς, επειδή ακριβώς είναι δίπλα στο πλευρό της Ελλάδας οι Γάλλοι, γι' αυτό συνομιλούν και συνεδριάζουν με τους Τούρκους και τους Ισπανούς για να προμηθεύσουν με όπλα την Τουρκία στο πλαίσιο της γαλλοϊσπανικής παραγωγής όπλων. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, δεν είμαστε? Λοιπόν, χτες είχαμε την πρώτη εφαρμογή του νόμου για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για να ρωτιέται κανείς εάν το επίσημο κράτος, η κυβέρνηση, θεωρεί ότι η νομιμότητα που συνιστά και αγλάισμα της πολιτικής της κυβερνήσεως, όπως είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία, πρέπει και συνάδει να προωθείται στα μουλοχτά και τη νύχτα. Γιατί πήγανε τη νύχτα με συνοδεία ΜΑΤ να βάλουν την περίφημη πανεπιστημιακή αστυνομία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο ΕΚΠΑ, στο Πολυτεχνείο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Θεοδωρόπουλο, είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βρεθήκατε και προσωπικά χτες στην Πανεπιστημίουπολη? Ναι, από την πρώτη στιγμή, εκατοντάδες μέλη της ΚΝΕ βρεθήκαμε χτες με τους φοιτητικούς μας συλλόγους, με τους συμφοιτητές μας, στον χώρο της Πανεπιστημίουπολης και της Πολυτεχνείουπολης. Και σήμερα είμαστε εδώ, όπου η κυβέρνηση για δεύτερη φορά, μάλλον δεν έμαθε καλά το μάθημά της από χθες που δεν τα κατάφερε, επιχειρεί να εισάγει τις δυνάμεις καταστολής στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία μέσα στις σχολές μας. Είχαμε κρότου λάμψης, είχαμε χημικά, είχαμε και τέτοια τακτική εισόδου του νέου σώματος στα ΑΕΗ. Κοιτάξτε, το νέο σώμα το οποίο επιδιώκει να φτιάξει η κυβέρνηση, ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο το ότι δεν έρχεται για να προστατεύσει τους φοιτητές, δεν έρχεται για να απαντήσει στις ανάγκες μας, έρχεται για να καταστήλει και να φημώσει κάθε αγωνιστική φωνή, κάθε φωνή ριζοσπαστικοποίησης, εμάς τους αγώνες μας και τους φοιτητικούς μας συλλόγους. Άρα λοιπόν και αντίστοιχες τακτικές θα εφαρμόζουν. Έγινε μια τέτοια προσπάθεια χθες. Βέβαια, όλοι οι φοιτητές ευτυχώς είμαστε καλά. Δεν υποχωρήσαμε. Από την πρώτη στιγμή μείναμε συγκροτημένοι πίσω από τα μπλοκ των φοιτητικών μας συλλόγων και δώσαμε την απάντηση που έπρεπε. Οι δυνάμεις καταστολής συνέχεια αποσύρθηκαν με την αποφασιστική παρέμβαση την οποία είχαμε. Και σήμερα βρισκόμαστε ξανά εδώ για δεύτερη μέρα. Και για όσο χρειαστεί θα είμαστε εδώ. Άλλωστε, το συγκεκριμένο μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο έχουν απορρίψει οι φοιτητές με τους αγώνες τους όλο το προηγούμενο διάστημα και στις φοιτητικές εκλογές, αν θέλετε, το αναδείξανε σε πρώτη διεκδίκηση. Και βέβαια, αυτές τις μέρες επίσης αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση θα φάει τα μούτρα της στην προσπάθεια να το εφαρμόσει. Κύριε Θεοδωρόπουλε, ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται και θέλω την απάντησή σας είναι ότι εδώ υπάρχει νόμος. Υπάρχει ένας νόμος. Εσείς μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτό τον νόμο, αλλά εδώ υπάρχει νόμος. Άρα λοιπόν, η αντίδρασή σας απέναντι σε έναν ψηφισμένο νόμο συνιστά παρανομία. Τι λέτε? Καταρχάς, εμείς, για να δώσω και λίγο τη μεγάλη εικόνα, για να τη γνωρίζουν και όλοι οι ακροατές, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι φοιτητές ή όχι. Οι φοιτητές ξεκινάμε για μία ακόμη φορά το νέο ακαδημαϊκό έτος, με πολλά άγχη και πολλές ανάγκες. Υπάρχουν φοιτητές μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πολύ να καταφέρουν να σπουδάσουν, γιατί δεν έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, δεν μπορούν να μπουν σε εστία, γιατί δεν υπάρχουν εστίες. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι αναρωτιούνται αν θα μπορέσουν να έχουν τον απαραίτητο αριθμό καθηγητών μέσα στις σχολές τους ή θα κάνουν αλλεπάλληλα κενά και θα χάνουν από τη μόρφωσή τους. Φοιτητές οι οποίοι αναρωτιούνται αν θα μπορέσουν να πάρουν μετεγραφή στην πόλη την οποία επιθυμούν, γιατί δεν μπορούν οικονομικά να αντέξουν το κόστος να πάνε κάπου μακριά από αυτή. Και την ίδια ώρα που υπάρχουν όλες αυτές οι ανάγκες, η κυβέρνηση με μια προκλητική κίνηση επιλέγει να φέρει πάνωπλους αστυνομικούς, δημιουργίες, έξω από τις σχολές μας. Η συγκεκριμένος νόμος λοιπόν δεν απαντάει στις ανάγκες των φοιτητών. Και αναρωτιόμαστε γιατί ένας φοιτητής, πρωτοετής για παράδειγμα, που έρχεται να δει τη σχολή του, η πρώτη εικόνα που θα αντικρίζει να είναι δημιουργίες έξω από τις πύλες της σχολής του. Ή γιατί ένας φοιτητής ο οποίος ψάχνει για εστία ή να νοικιάσει κάπου κοντά στο πανεπιστήμιο το οποίο έχει επιλέξει να περάσει, η πρώτη εικόνα που να βλέπει να είναι χημικά και κροτουλάμψη σε φοιτητές που διεκδικούν τα αυτονόητα. Βέβαια, πίσω από αυτόν τον παραλογισμό υπάρχει λογική, την έχουμε αναδείξει πολλές φορές και εμείς σαν Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, αλλά και μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, και είναι ότι θέλουν ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση, το οποίο θα υπερασπίζει τα κέρδη των αφεντικών, την έρευνα που γίνεται για τις δικές τους business. Άλλωστε, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ το προσπάθησε. Και το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, αυτά τα κόμματα έχουν θέση για την πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στις σχολές. Απλά να δίνει την εντολή για να πέσει το κλοπ ο τρίτανης και όχι ο διοικητής. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο συγκεκριμένος νόμος δεν θα εφαρμοστεί. Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση. Για εμάς αυτό έχει σημασία. Αν απαντά ή όχι στις ανάγκες μας. Από τη στιγμή που δεν απαντά, οι φοιτητές έχουμε αναδείξει πολλές φορές και μέσα από πολύ δημοκρατικές διαδικασίες. Και χιλιάδες φοιτητές και στις φοιτητικές εκλογές ακόμα, αν θέλουμε να δούμε και μια πιο μεγάλη και μαζική εικόνα, ότι ο νόμος αυτός πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Όπως άλλωστε και το εργατικό κίνημα έχει κάνει πολλές φορές και κάνει σήμερα, και εμείς παραδειγματιζόμαστε από τους εργαζόμενους, τους αυριανούς συναδέλφους μας. Είναι ακριβές ότι για την εφαρμογή αυτού του μέτρου διατίθεται 50 εκατομμύρια και αν ναι, αυτά τα χρήματα θα ήταν. Θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα, όχι λύση, μια ανάσα στο θέμα των καθηγητών, των φοιτητικών εστιών. Ναι, βέβαια. Και το έχουμε αναδείξει αυτό με κάθε ευκαιρία και το αναδεικνύουμε. Είναι ένα από τα βασικά μας αιτήματα. Γι' αυτό και λέμε ότι την ίδια στιγμή που υπάρχουν όλες αυτές οι ανάγκες, αυτό το οποίο θα απαντούσε σήμερα είναι όχι να δοθούν χρήματα για στολές και για παρουσία δυνάμεων καταστολής μέσα στις σχολές μας, αλλά χρήματα για να έχουμε βιβλία. Να μην δοθούν χρήματα για να έχουμε δημιουργίες έξω από τις σχολές μας ή και μέσα όπως θέλει η κυβέρνηση και να χτυπούν φοιτητές, αλλά να δοθούν χρήματα για να μπορεί κάθε φοιτητής ο οποίος περνάει σε μια πόλη μακριά από τον τόπο διαμονής του να έχει εστία. Να μπορεί να μην κόβεται το δικαίωμά μας στη δωρεάν σύντηση, που και αυτό είναι πάντα υποαίρεση και ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα κάθε φορά. Το γεγονός υπάρχουν πολλά παραδείγματα ακόμα που μπορούμε να αναδείξουμε σε αυτό. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι αυτό το μέτρο δεν είναι ένα μέτρο καταστολής ή τρομοκρατίας ή εκφοβισμού ή αν θέλετε ακόμα και συμπλήρωμα των managers και των συμβουλίων ιδρυμάτων, αλλά είναι ένα μέτρο για την ενίσχυση της νομιμότητας, για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων. Εσείς πώς το ακούτε? Ναι, θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί πολλά τέτοια επιχειρήματα. Έχει ακουστεί ακόμα και το επιχείρημα ότι είναι άβατα σήμερα, άβατο το χώρο του Πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα μπορέσει να δώσει λύση. Άβατο το Πανεπιστήμιο, αν θέλετε τη γνώμη μου, με βάση την πείρα που έχουμε φοιτητές, είναι για τους φοιτητές οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν εστία. Άβατο είναι για τους φοιτητές οι οποίοι βλέπουν τις εταιρείες να κάνουν όντως έρευνα μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, αλλά δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πανάκριβο εξοπλισμό ο οποίος υπάρχει και να κάνουν και αυτή έρευνα σήμερα. Χωρίς αυτή να καταλήγει στην τσέπη του επιχειρηματία ο οποίος τη χρηματοδοτεί. Άβατο είναι για τους μετεγγραφέντες φοιτητές, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να πάρουν μετεγγραφή γιατί τα κριτήρια γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Και για κάθε νέο παιδί που επιλέγει να δουλέψει αντί να καταφέρει να σπουδάσει γιατί η οικογένειά του δεν τα βγάζει πέρα. Αντίστοιχα, βεβαίως και για το θέμα της ανομίας που επικαλείται η κυβέρνηση και η νεολαία της ΙΔΑΠ και άλλες δυνάμεις μέσα στις σχολές, και εδώ υπάρχει πείρα πρέπει να αξιοποιήσουν οι φοιτητές. Δηλαδή, σήμερα αυτό που λείπει από τα πανεπιστήμια δεν είναι αστυνομία. Είναι, όπως είπα και πριν, τα βιβλία, οι καθηγητές μας, η χρηματοδότηση που έχει φτάσει πλέον πάτο και θα δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο η κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια, και για τέτοια φαινόμενα, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουμε διεκδικήσεις. Όπως για παράδειγμα, διεκδικούμε να έχουμε προσωπικό συντήρησης, λειτουργίας και φύλαξης στις εστίες και τις σχολές. Ή για παράδειγμα, διεκδικούμε να υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός και πέριξ των κάμπους στις πανεπιστημίου πόλης μας δηλαδή, στις εστίες και σε όλους τους χώρους του πανεπιστημίου. Αν η κυβέρνηση λοιπόν ήθελε να λύσει αυτό το πρόβλημα, τότε θα παίρνει αυτά τα μέτρα. Γιατί να σας πω και κάτι. Εγώ χτες ήμουνα παρόν στην κινητοποίηση που κάναμε εδώ και δεχτήκαμε και μεταξύ άλλων επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής. Δεν ήρθαν να συλλάβουν εναρκέμπορους, ήρθαν να χτυπήσουν φοιτητές. Όπως και έχει γίνει πολλές φορές, με πολλά παραδείγματα και όλο το προηγούμενο διάστημα. Από το άπηθήτα μέχρι και σήμερα. Κύριε Θεοδρόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ήταν πριν από 67 χρόνια, ήταν η νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτέμβρη του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, όταν εξαπολύθηκε ένα άγριο, ένα καλά σχεδιασμένο πογκρόμ σε βάρος των Ελλήνων και των άλλων μη μουσουλμανικών μειονοτικών, των Αρμενίων και των Εβραίων. Το πογκρόμ που έμεινε στην ιστορία ως Σεπτεμβριανά του 1955 αποτέλεσε και την προτελευταία πράξη της τραγωδίας του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη, που ολοκληρώθηκε με τους διωγμούς του 64 και του 65 και την εξαφάνιση ουσιαστικά των Ρωμιών, των 100.000 Ρωμιών τη δεκαετία του 60. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα... Ήταν τότε που για να δικαιολογηθεί αυτό το μακελιό ανακαλύφθηκε και ο κομμουνιστικός δάκτυλος. Ήταν τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξομοίωσαν τους θύτες με τα θύματα και συνιστούσαν αυτοσυγκράτηση. 67 χρόνια μετά και μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν ότι θα έρθουμε μια νύχτα αν χρειαστεί, το State Department μας είπε χτες να είμαστε αγαπημένοι και να λύσουμε τις διαφορές μας. Λοιπόν, δεν τα λέει κανένα κρυφό κομμουνιστικό έντυπο, η Καθημερινή τα γράφει. Τρεις φορές λοιπόν μέσα σε λίγα 24 ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, άνοιξαν παράθυρα αλλαγής του εκλογικού νόμου. Η αρχή έγινε το Σάββατο, όταν ο κύριος Οικονόμου, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως η ανάγκη της σταθερότητας προβάλλει τώρα πολύ πιο έντονη και πιο απαιτητική από ό,τι προηγουμένως και αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς. Μετά ακολούθησε η τοποθέτηση του κυρίου Γεραπετρίτη χτες το πρωί, όταν με σαφή τρόπο άφηνε και εκείνος ανοιχτό παράθυρο για αλλαγή του εκλογικού νόμου, τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτή τη στιγμή πορευόμαστε με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Για να προσθέσει, ωστόσο, πως εξαιτίας της τοξικότητας, κακό πράγμα η τοξικότητα, στο πολιτικό κλίμα καθίστανται δύσκολες οι συνεργασίες. Το κερασάκι στην τούρδα ήρθε την ίδια μέρα, χτες μεσημέρι, πάλι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που το άνοιξε κι άλλο το παράθυρο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, και όταν ρωτήθηκε δήλωσε πως πάγια θέση της παράταξής μας είναι ο εκλογικός νόμος, ότι ο εκλογικός νόμος πρέπει να αποτυπώνει τους εκλογικούς συσχετισμούς και να οδηγεί σε ισχυρές και σταθερές κυβερνήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ορισμένες παρατηρήσεις για την κυβέρνηση που ανοίγει ξανά θέμα εκλογικού νόμου. Προσέξτε, και αυτό συμβαίνει την ώρα που η ίδια, η σημερινή, αυτή η κυβέρνηση, το Γενάρη του 2020 πέρασε εκλογικό σύστημα. Πέρασε δικό της εκλογικό σύστημα. Δηλαδή, αν το κάνουν και αυτό, θα είναι η μόνη κυβέρνηση στα χρονικά που κατά τη διάρκεια της θητείας της άλλαξε δύο φορές τον εκλογικό νόμο. Τη μια μάλιστα φορά, αν προκύψει νέα αλλαγή, θα σημαίνει αλλαγή του δικού της εκλογικού νόμου. Και το ερώτημα είναι σαφές. Θα προωθήσουν εκλογικό νόμο που θα καταργεί αυτόν που οι ίδιοι έφεραν. Και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τώρα τα περί σταθερότητας και ακυβερνησίας, εντάξει, καλά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει για να το λύσουμε το θέμα μια και καλή, εάν αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, ας βάλουν και μια διάταξη μέσα που θα λέει πως ό,τι γράφει Μητσοτάκης θα έχει αυτοδυναμία. Να το λύσουμε δηλαδή. Θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει τούτη την ώρα με τον εκλογικό νόμο, και γι' αυτό ζήτησα να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που το ξέρει καλά το θέμα. Είναι ο επικεφαλής πολιτικών και κοινωνικών ερευνών στην Προράτα, ο κύριος Άγγελος Σεργιάτος. Κύριε Σεργιάτε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, και εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Πείτε μας, αν όταν γίνουν οι εκλογές, το Μάιο όπως έχει ανακοινωθεί, πώς θα γίνουν? Ωραία. Αυτή τη στιγμή που είμαστε, είμαστε στην απλή αναλογική. Ή τέλος πάντων όχι στην απλή αναλογική. Σε αυτό την ανώθευτη. Που, ναι, λέγεται απλή αναλογική. Ναι, είναι μια παραλλαγή της απλής ανώθευτης, η λεγόμενη απλή αναλογική με όριο. Όπου έχουμε ένα όριο τέλος πάντων 3% των κομμάτων, το οποίο είναι ένα όριο το οποίο πρέπει να ξεπεράσουν τα κόμματα, μεταξύ των οποίων μοιράζονται αναλογικά της εκλογικής τους δύναμης οι έδρες. Αν για παράδειγμα είναι 10% το ποσοστό των κομμάτων που δεν περνάει το κατόφλι, το 90% των εδρών θα μοιραστούν, το 90% αυτό που θα απομείνει θα μοιραστούν οι έδρες σε αυτό το ποσοστό που θα περάσουν το εκλογικό όριο. Αυτή είναι λοιπόν η παραλλαγή η οποία ισχύει τώρα. Με βάση λοιπόν αυτό τον εκλογικό νόμο, το πρόβλημα μέσα σε πολλά εισαγωγικά λέξη πρόβλημα, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι πρόβλημα της ίδιας κοινωνίας, είναι πρόβλημα άλλων, είναι το ότι είναι δύσκολο να σχηματιστεί κυβέρνηση. Γιατί απαιτείται προφανώς συνεργασία πολλών κομμάτων, εκτός αν κάποιο κόμμα προφανώς καταφέρει να πάρει το 50+% των ψήφων. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν που επικρατεί τώρα. Σε περίπτωση λοιπόν να ρωτήσω για να γίνει λοιπόν κατανοητό, με τον νόμο που θα γίνουν οι πρώτες εκλογές, και θα εξηγήσουμε γιατί λέμε πρώτες εκλογές, με το ποσοστό ας πούμε που είχε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 19, οι 157 βουλευτές είναι γύρω στους 110? Θέλει περίπου 110 βουλευτές θα τους έβγαινε. Αυτή τη στιγμή με το σύστημα το ισχύον που έχουμε τώρα, για να σχηματιστεί δεδομένου, να πάρουμε το σενάριο ότι τα εκτός βουλής κόμματα θα είναι περίπου στο 8%, Αυτή τη στιγμή, για να υπάρξει αυτοδυναμία, οποιοδήποτε συνεργασία κομμάτων ή κάποιου κόμματος μεμονωμένα απαιτείται ένα ποσοστό της τάξης του 46% στο σενάριο του 8% εκτός Βουλής. Και αυξάνεται, μειώνεται το ποσοστό που χρειάζεται η αυτοδυναμία κατά μισή μονάδα, όσο αυξάνεται μία μονάδα το ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής. Πάμε λοιπόν το Μάη στις πρώτες εκλογές με αυτό το εκλογικό σύστημα και πάμε σε δεύτερες κάλπες σε ένα μήνα με τον εκλογικό νόμο που έχει ψηφίσει πια η Νέα Δημοκρατία το Γενάρη του 20. Ακριβώς. Εκεί τι ισχύει? Την ενισχυμένη λοιπόν αναλογική. Είναι ο άλλος εκλογικός νόμος, είναι αυτός που ψηφίστηκε πράγματι από τη Νέα Δημοκρατία, όπου έχουμε πλέον ένα μπόνους 40 ευρών, το οποίο είναι κλιμακωτό και σε συνάρτηση με το ύψος του ποσοστού. Το στάνταρ μπόνους εδώ πέρα είναι 25 έδρες και από εκεί και πάνω ξανά για κάθε επιπλέον 0,5% ελαμβάνεται μία επιπλέον έδρα. Για να κερδίσει και τις 40 έδρες το μπόνους, δηλαδή το πρώτο κόμμα, χρειάζεται ένα ποσοστό 38-38,5%. Με απλά λόγια, το σενάριο λοιπόν που πάμε στις δεύτερες εκλογές, το οποίο φαίνεται ότι είναι και πιθανότερο με βάση τους συσχετισμούς και τις όποιες μετρήσεις κάνουμε αυτή την περίοδο, χρειάζεται ένα ποσοστό της τάξης του 38% για να επιτύχει η αυτοδυναμία. 38,6, 38 εκεί μέσα κάπου. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που ισχύει τώρα. Βέβαια, εντάξει, έχουμε και τη μεγάλη συζήτηση να αλλάξει για πρώτη φορά, έτσι να το πούμε, από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχει ξαναγίνει, να αλλάξει το ίδιο κόμμα τον εκλογικό νόμο, έτσι, κατά τη διάρκεια της θητείας του. Και εδώ επισέρχεται πια η πολιτική κουβέντα, γιατί τώρα κάναμε τεχνική κουβέντα. Ακριβώς. Επί της πολιτικής. Η πολιτική κουβέντα επί της πολιτικής είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα και μετά τις εξελίξεις και με τις υποκλοπές και μετά τις εξελίξεις με την φθορά που έχει η κυβέρνηση, αυτό το 38-38,5% που μας λέτε, δεν φαίνεται ούτε με το κιάλι να το πιάνουν. Άρα λοιπόν ξεκινάει πια νέα κουβέντα για άλλον εκλογικό νόμο. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, οποιαδήποτε απόπειρα να αλλάξει εκ νέου εκλογικός νόμος κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, έτσι, η εξέλιξη. Και είναι και εξαιρετικά επικίνδυνη περαιτέρω απαξίωση των εκλογικών διαδικασιών. Ήδη δηλαδή έχουμε το πρόβλημα της λαϊκής συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες, το οποίο νομίζω θα το επιτείνει ακόμα παραπάνω. Η γενικότερη έτσι νόθευση της λαϊκής βούλησης στο όνομα της σταθερότητας, όταν γίνεται ιδίως μάλιστα με τέτοιους όρους, δηλαδή δύο φορές κατά τη διάρκεια της θητείας μιας κυβέρνησης, νομίζω ότι μεγαλώνει τη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τα κόμματα. Νομίζω, επιτρέψτε μου να το πω, ότι αν αυτό συμβεί θα αποτελέσει και θεσμική εκτροπή. Δεν είμαι ειδικός, αλλά δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και υπάρχουν και πολλοί συνταγματολόγοι από ό,τι διαβάζω και ακούω και εγώ, οι οποίοι νομίζω ότι έτσι, έχουν αμφιβολίες για το αν είναι και συνταγματικό κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά, εάν υπάρξει νέος λοιπόν εκλογικός νόμος, ο οποίος θα καταργεί τον εκλογικό νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, με αυτό τον δεύτερο νόμο θα γίνουν οι δεύτερες εκλογές? Ναι. Σαφώς δεν έχουμε βέβαια εικόνα του τι προτείνεται, αλλά είναι λίγο φανερότερο ότι μια τέτοια διαδικασία προφανώς αποσκοπεί στο να μειώσει το ποσοστό το οποίο θα απαιτείται για την εξασφάλιση αυτοδυναμίας. Έτσι, αυτή είναι η κατεύθυνση. Κύριε Σεργιάτο, όταν μιλάμε, γιατί θέσατε και εύστοχα ζητήματα δημοκρατίας, ισονομίας, ισοτιμίας ψήφου, όταν μιλάμε για ένα ποσοστό 38% επί των ψηφισάντων. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα, επί του εκλογικού σώματος αυτό πόσο είναι, γύρω στο 22%? Είναι 20-21% ακριβώς. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε λίγο και το πόσοι συμμετείχαν στις κάλπες. Αν γνωρίζουμε περίπου ότι τα τελευταία 10-12 χρόνια εκλογική συμμετοχή στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει το 60%, είναι σαφές ότι πλέον μιλάμε για απόλυτη νόθευση της της αρχής μία ψήφος, ότι η ψήφος όλων είναι ισότιμη και μετράει το ίδιο στο εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί αν αναλογιστούμε ότι απαιτείται πλέον 38% για την αυτοδυναμία, μιλάμε για το 38% του 57% το οποίο ψηφίζει. Άρα προφανώς υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας. Πείτε μου κάτι, οι ίδιοι οι οποίοι διατυπώνουν σκέψεις, θεωρίες, τοποθετήσεις γύρω από την κυβερνησιμότητα, γύρω από τη σταθερότητα και όλο αυτό ενδύεται με ένα μανδύα, λέω εγώ, δημοκρατικότητας, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν αυτού του είδους τις μειοψηφίες να εμφανίζονται με τεχνητό τρόπο ως πλειοψηφίες, την ίδια ώρα σε άλλους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής, συνδικαλιστικής δραστηριότητας έχουν αντίθετες απόψεις και αντίθετους νόμους. Για παράδειγμα, έφερα νόμο που λένε ότι οι εργάτες για να απεργήσουν πρέπει να είναι 50-1 η απόφαση, και μάλιστα των εγγεγραμμένων. Ναι. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις σε αυτά. Εκεί προφανώς, ναι, υπάρχει μια επιλεκτική δημοκρατική ευαισθησία. Νομίζω ότι είναι σαφές, δηλαδή υπάρχει μια κατεύθυνση η οποία έγινε εντονότερη από το 2012 και έπειτα στην Ελλάδα. Είναι γενικότερη προφανώς κατεύθυνση, αλλά έγινε ακόμα εντονότερη, να μιλάμε για δημοκρατία la carte. Δηλαδή να προσαρμόζουμε τη δημοκρατία στον βαθμό που μας εξυπηρετεί, είτε αυτό αφορά, έτσι, πώς το λένε, κοινωνικούς, συλλογικούς, εργατικούς φορείς, είτε αφορά και κεντρικοπολιτικά το σκηνικό της διαδικασίας, τις εκλογικές. Προφανώς είναι αντιφατικό και νομίζω ότι είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί την ίδια στιγμή που συζητάμε για απαξίωση των θεσμών κτλ. Θυμάστε την περίοδο από το μνημόνιο και έπειτα, είναι αυτοί ακριβώς οι οποίοι με τις επιλογές τους απαξιώνουν τελικά και στη συνείδηση του κόσμου τη συμμετοχή, που είναι το κύτταρο της δημοκρατίας. Δηλαδή αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι ενδεχομένως θα αναρωτιούνται αύριο μεθαύριο πώς φτάσαμε σε ένα δημαγωγικό λαϊκιστικό κύμα εκ νέου, έτσι, έντονη σε κοινωνικής κινητοποίησης και τα λοιπά, και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, προφανώς θα είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα, με τις επιλογές τους, τις κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου, αντιδημοκρατικές, θα μας έχουν οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Έχουμε άλλο, το είπατε, αλλά θα ήθελα να το υπογραμμίσουμε, έχουμε άλλο φαινόμενο, έχουμε άλλο προηγούμενο, μία κυβέρνηση να αλλάζει δύο φορές τον εκλογικό νόμο, τη μία φορά ακόμα τον δικό της? Ποτέ, και γι' αυτό με ακούτε ενδεχομένως και λίγο πιο έντονο, γιατί ακριβώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία την εκλογική της Ελλάδας που κάποιο πολιτικό κόμμα αλλάζει τον εκλογικό νόμο δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός εκλογικού. Αν τον αλλάξει, έτσι, ας κρατήσουμε αυτή την επιφύλαξη, φυσικά, γιατί ακόμα είμαστε στη φάση των σεναρίων. Φυσικά. Όχι, δεν έχει υπάρξει προηγούμενο, όχι. Κύριε Σεριάτο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας. Ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις, και σε κερδίζουν κι οι πίκρα μαστίμα τα φτερά σου σιγοπρίων. Γυμνό κορμί σου, σου φέρε απ' τους δελφούς γλυκό νερό, στα δύο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου, και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκουριάσε το κλειδί παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη, και την τρελή σου κυνηγά η σκιά, ως να ημερέψει ανούς με ένα σεντόνι. Μεσόγειος με σκηνιά αγάπη, τους έλεγαν Αντιγόνη. νυχτωδία το φως σου έχει πάρει. Και σε ποιον γαλαξία να σε βρω, εδώ είναι Αττική. Νυχτωδία το φως σου έχει πάρει, και σε ποιον γαλαξία να σε βρω, εδώ είναι Αττική με όλα μάρει. Αυτά είναι λοιπόν τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο, για αλλαγή, νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου, σενάρια που πρέπει να πω ότι τα αποκάλυψε την Κυριακή η Real News. Εδώ ήταν δε που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Κάτια το πρωί, στο Κάτια Μακρύ, πέταξε το πρώτο φιστικάκι για το ότι χρειάζεται και κυβερνησιμότητα να έχουμε και συνεργασίες και τα λοιπά. Και εδώ ήταν που ο κύριος Βορύδης, όταν το ρώτησε ο Χατζηνικολάου, έχετε έτοιμο νέο εκλογικό νόμο, απάντησε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο για πάντα. Στη Real News και στο Real λοιπόν, και πολύ καλά έκαναν οι συνάδελφοι και μου έφεραν το μαστίγιο να αυτομαστιγωθώ για αυτή την ασίγνωστη αυλεψία μου. Σας διαβάζω το μήνυμα του Ηλία, λέει, και γιατί λέει να παίρνει μπόνους το πρώτο κόμμα 25 ή 50 έδρες και να μην παίρνει 200. Μην τους βάζεις και τις ιδέες, ρε Ηλία. Εγώ τώρα έχω μια άλλη ιδέα την οποία θέλω να σας πω. Τι λέει το Σύνταγμα, τι λέει η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία τους μιλάει για ισοτιμία, ισοτιμία των ανθρώπων. Φαντάζομαι οι άνθρωποι είναι ισότιμοι σε όλες τις συμπεριφορές τους και στις πολιτικές τους συμπεριφορές. Και ένας άνθρωπος έχει μία ψήφο. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε για δημοκρατία, δεν πρέπει να υπάρχει ισοτιμία. Όσο βαραίνει η ψήφος του κυρίου Μορτάκη απέναντί μου, να βαραίνει και η δική μου η ψήφος, ισοτιμία στην ψήφο. Επίσης δεν λένε ότι στη δημοκρατία τους δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Έτσι δεν λένε, ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ταυτόχρονα όμως που λένε αυτά, την ίδια ώρα μας λένε ότι υπάρχουν τρία κακά σε αυτόν τον κόσμο. Ο δάκος, η μουχρίτσα και η απλή αναλογική. Και αυτό διότι η δημοκρατία είναι φτιαγμένη στα μέτρα τους. Τόσο φτιαγμένη στα μέτρα τους ώστε να ασελγούν και στους θεσμούς τους, τους οποίους βεβαίως χειροκροτούν και εξυμνούν κάθε φορά που αυτοί οι θεσμοί δεν είναι και τόσο βολικοί για τα παπούτσια τους. Αυτό όμως οδηγεί σε ορισμένα συμπεράσματα για τη δημοκρατία τους. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ευαγγελία που μας ακούει από τους Φούρνους, στον Καλό το Φίλο, τον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία, στον Νικόλα Ο Γιάννης, με αφορμή αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως για το χειρότερο χειμώνα κατοχικό από το 42, η δήλωση του Γεωργιάδη, ο Γιάννης θυμίζει ότι όντως εκείνος ο χειμώνας ήταν φοβερός και τρομερός για όλους. Υπήρχαν και μαυραγωρίτες. Πράγματι, Γιάννη, υπήρχαν. Λες να τους ακούσουμε από το Βάστα Ρόμελ τώρα να λένε Βάστα Πούτιν. Μάνο μου, θα το κοιτάξω. Καλησπέρα στο Δημήτρη στις Σέρες, καλησπέρα στο Φόρτσα τον Παουκάρα, καλησπέρα στο Σωτήρη στη Λαμία, στο Διονύση, στον Νίκο, καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα, καλησπέρα στον Κώστα στη Νέα Ιωνία. Ακούγεται φοβερό και τρομερό, αλλά είναι πραγματικότητα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Ηρώ Αποστολοπούλου, είναι γιατρός, είναι μέλος πενταμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑΠ στο Πέδον, στο Αγία Σοφία. Κυρία Αποστολοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κυρία Αποστολοπούλου, τι γίνεται στο Πέδον, στο Αγία Σοφία? Δεν μπορούν να χειρουργηθούν τα παιδιά? Ναι. Ουσιαστικά τις τελευταίες μέρες, από τις αρχές Σεπτέμβρη, αποφασίστηκε από τους αναισθησιολόγους, λόγω της μη δυνατότητας τέλος πάντων, η αναστολή όλων των τακτικών χειρουργείων. Ουσιαστικά στα νοσοκομεία μας θα πραγματοποιούνται μόνο οι απόλυτα επίγουσες, ας πούμε, και έκτακτες επεμβάσεις σε παιδιά. Και αυτό χωρίς να ξέρουμε μέχρι ποιο χρονικό διάστημα θα γίνει. Γιατί από τις 17 οργανικές θέσεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο, ουσιαστικά είναι καλυμμένες οι 10, πήραν άδεια αναρωτικοί δύο συνάδελφοι και έτσι ουσιαστικά είναι στον αέρα λειτουργία των τακτικών χειρουργείων. Πόσες είναι οι οργανικές, 87, και πόσες είναι οι καλυπτόμενες? Είναι 17 οι οργανικές θέσεις τους αναισθησιολόγους. Μάλιστα. Και είναι καλυμμένες εδώ και πολλά χρόνια, μόνο οι 10 από αυτές. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα δηλαδή ουσιαστικά ότι... Οι 10 και μετά τις άδειες μας λέτε οι 8. Μείναν 8, ναι. Ουσιαστικά δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα... Κάτω από το μισό δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και πόσα χρόνια κρατάει αυτό το βιολί? Τώρα είναι τα τελευταία, με διαφορές, ας πούμε, στον αριθμό, αλλά τα 17 δεν έχουν καλυφθεί εδώ και πάνω από 5 χρόνια. Μάλιστα. Δεν είχαμε πανδημία τότε? Όχι, όχι. Ήταν πολύ πριν την πανδημία έτσι αυτή η κατάσταση. Ήδη το προσωπικό και τότε πάλευε και διεκδικούσε να έρθουν και άλλοι εργαζόμενοι, τέλος πάντων αναισθησιολόγοι. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα νοσοκομείο Πέδων που εφημερεύει μέρα παραμέρα, δηλαδή που μέρα παραμέρα έχει επίγοντα περιστατικά, που ουσιαστικά είναι κέντρο αναφοράς και πραγματοποιούνται βαριές επεμβάσεις μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες και πριν την πανδημία η κάλυψη σε αναισθησιολόγους. Όταν μιλάμε για το Αγία Σοφία, τι πληθυσμό καλύπτει, κυρία Αποστολοπούλου? Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που καλύπτει αυτό το νοσοκομείο? Ναι, γιατί πέρα από ότι. Εντάξει, ουσιαστικά καλύπτουμε και τα νησιά, την κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο. Και είναι και επεμβάσεις οι οποίες, ας πούμε, καρδιοχειρουργικά περιστατικά, τα οποία δεν γίνονται ούτε στη Βόρεια Ελλάδα, αντίστοιχες επεμβάσεις, και έρχονται και αυτά, καταλήγουν τέλος πάντων στα Αγία Σοφία. Αν το είδατε, όλο το τελευταίο διάστημα υποβαθμίζεται συνολικά, μπορούμε να πούμε, παιδιατρική υπερίθαλψη στη χώρα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι πριν, μέσα στο καλοκαίρι, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα χειρουργεία του Καραμανδάνιου, λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους. Mm. Το εξυπηρετούσε ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα. Προβλήματα υπάρχουν αντίστοιχα στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τμήματα που υπάρχουν και στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Κεντρική Ελλάδα ή στην Κρήτη. Οπότε είναι κάπως και πιο συνολικό το ζήτημα των ελλείψεων. Το Υπουργείο Υγείας τι λέει για αυτή την κατάσταση? Τώρα η λύση που μας έχουν δώσει εμάς, που έχει δώσει η διοίκηση, αλλά και που συνολικά αυτό που προωθείται όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, είναι οι μετακινήσεις προσωπικού. Δηλαδή αυτό που μας έχει πει τώρα εμάς η διοίκηση είναι ότι δεν μιλάει για το πότε και πώς άμεσα θα προκυρηθούν αυτές οι θέσεις για μόνιμο προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά, αλλά μιλάει για μετακινήσεις από τον Ευαγγελισμό, ενός γιατρού από τον Ευαγγελισμό, ενός από το Αττικό και για μια αμοιβαία μετακίνηση με αναισθησιολόγο τέλος πάντων του Αγλαία Κυριακού. Για περιορισμένο προφανώς χρονικό διάστημα, που όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα το δικό μας, αλλά δημιουργεί προβλήματα και στα άλλα νοσοκομεία. Γιατί και αυτά δεν είναι ότι λειτουργούν με άνεση. Οπότε ουσιαστικά εμείς και αυτό που επιμένουμε σαν εργαζόμενοι και που διεκδικούμε είναι εδώ και τώρα άμεσα να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, να προκυρηθούν οι θέσεις και με άμεσες διαδικασίες να έρθουν αναισθησιολόγοι. Αυτό το οργανόγραμμα των 17 αναισθησιολόγων δεν το έχετε βγάλει εσείς από το κεφάλι σας? είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει στοιχειωδώς από ό,τι καταλαβαίνω το νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Στοιχειωδώς, ναι, γιατί όπως είπα, είναι νοσοκομείο που καλύπτει, έχει 3 ογκολογικά τμήματα, έτσι, έχει 2 μονάδες νεογνών, δηλαδή καλύπτει έναν τεράστιο όγκο περιστατικών. Έχει κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις που στα παιδιά γίνονται υπογενική αναισθησία και γίνονται μόνο στο δικό μας το νοσοκομείο. Δηλαδή, ούτως ή άλλως και αυτές οι 17 θέσεις είναι για να λειτουργήσει αυτό που είπατε, στοιχειοδός. Και μας είπατε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουν ματαιωθεί, ματαιώνονται τα τακτικά χειρουργεία που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Δηλαδή, αν ένα παιδί χρειάζεται ή έχει προγραμματιστεί να γίνει ένα χειρουργείο αύριο, πότε θα γίνει αυτό το χειρουργείο που χρειάζεται αυτό το παιδί? Δεν γνωρίζουμε. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά, και πριν διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση που λέμε τώρα για την αναστολή των χειρουργείων, είχαμε παιδιά που περιμένανε στις λίστες, τη λίστα του νοσοκομείου, να χειρουργηθούν από το 2018. Από το 2018? Ναι. Μάλιστα. Και τώρα, απλά δεν μπορούν, δηλαδή, και όσα παιδιά έρχονται πια και χρειάζονται χειρουργείο, περιστατικά, παιδιατρικά περιστατικά, παιδοχειρουργικά περιστατικά, οτιδήποτε, τους λέμε ότι δεν μπορούμε να τους προγραμματίσουμε αυτή τη στιγμή. Τα χειρουργεία τους αναβάλλονται, αυτά που είναι προγραμματισμένα για τις επόμενες μέρες αναβάλλονται. Με αποτέλεσμα και οι γονείς, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όταν περιμένουν από το 18 για να χειρουργηθεί το παιδί τους, να οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα. Έχετε αριθμό χειρουργείων τα οποία έχουν αναβληθεί, έχουν ματαιωθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια? Μπορεί να υπολογιστεί πόσος είναι αυτός ο αριθμός? Αν σκεφτεί κάποιος, τώρα ήταν και ούτως ή άλλως το χρονικό διάστημα της πανδημίας, που για ένα διάστημα είχαν αναβληθεί εντελώς, ήταν κλειστές οι χειρουργικές αίθουσες. Και μετά ήταν πάρα πολύ μειωμένες. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ειδικά σε ειδικότητες όπως στη δική μας, στη χειρουργική, είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία έχουν αναβληθεί. Και παιδιά που έχει επίπτωση στη ζωή τους. Έχει επίπτωση και στην καθημερινότητά τους και στην καθημερινότητα των γονιών τους. Και μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει επιπτώσει ότι αργούν να χειρουργηθούν. Έχουμε ακόμα και νεογνά τα οποία αργούν να χειρουργηθούν, γιατί προσπαθούν οι αναισθησιολόγοι να βάλουν πιο επίγοντα περιστατικά, ογκολογικά, καρκίνους και οτιδήποτε, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου επίγοντα να πραγματοποιηθούν και αυτά. Λοιπόν, κυρία Αποστολοπούλου, επειδή αν κάνω το σχόλιο που μου έρχεται να κάνω, θα μπλέξω με τον Χατζηνικολάου, γιατί μετά θα πρέπει να πληρώσει κάτι εκατομμύρια στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ, κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία. Εντάξει, τώρα ουσιαστικά αυτό που ήθελα, θέλω να προσθέσω δύο κομμάτια βασικά. Παρακαλώ. Το ένα είναι ότι. Ένα επίσης αρκετά σοβαρό κομμάτι είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών, γιατί και εγώ ειδικευόμενη είμαι στην παιδοχειρουργική, και είναι ένα ζήτημα ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια ουσιαστικά δεν εκπαιδευόμαστε όπως θα έπρεπε. Και αυτό προφανώς έχει συνέπειες και θα έχει και άλλες συνέπειες. Άρα και σαν ειδικευόμενοι θα θέλαμε να φανεί και αυτό. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν εργαζόμενοι έχουμε ήδη κάνει κάποιες κινητοποιήσεις. Έχουμε πάει ήδη στη διοίκηση, θα ξαναπάμε αύριο. Και τις επόμενες μέρες θα πάμε και στο Υπουργείο. Και θέλουμε, πολύ βασικό, αυτό να γίνει και ζήτημα των γονιών. Γιατί αφορά τα παιδιά τους, γιατί τους θέλουμε δίπλα μας και αυτοί μέσα από τους συλλόγους των γονέων κτλ. Να το προβάλλουν αυτό το ζήτημα. Θα υπάρχει και ενημέρωση στις επόμενες μέρες και που εφημερεύει το νοσοκομείο στις πύλες τους γονείς αναλυτικοί για την κατάσταση, τέλος πάντων, που διαμορφώνεται. Οπότε είναι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Το πώς το επόμενο διάστημα και με τον αγώνα μας και τα λοιπά θα διεκδικήσουμε να άμεσα να αναπληρωθούν τα κενά, τα οποία ναι μεν αφορούν και το αναισθησιολογικό και τώρα φάνηκε και έτσι η κατάσταση που δεν χειρουργούνται παιδιά, αλλά όλο το χρονικό διάστημα από τα τελευταία χρόνια το νοσοκομείο λειτουργεί στο όριο. Το μικροβιολογικό, για παράδειγμα, λειτουργεί με 5 στους 16 γιατρούς που θα έπρεπε να έχει. Το νευρολογικό είναι στον αέρα. Δηλαδή συνολικά είναι μια κατάσταση επικίνδυνη αυτή τη στιγμή για τα παιδιά. Οπότε ουσιαστικά αυτό, κάπως καλούμε και τους γονείς να είναι δίπλα μας, στο πλάι μας και να μας στηρίξουν, και το επόμενο διάστημα και εμείς θα διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, τέλος πάντων. Αυτό. Κύριε Αποστολοπούλου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα, πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί, κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια αμάγευες με φάρμακα στην ασώτη σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Σταύματα που δίνουν τα χασίσια και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Να σας πω ότι η πανδημία έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί. Δεν την κατάργησε ο Πλεύρης από μόνος του. Την κατάργησαν όλοι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το δόγμα Σόιμπλε. Είναι το δόγμα του συστήματός τους. Το έχει διατυπώσει ο Σόιμπλε από την έναρξη της πανδημίας. Εντάξει ρε παιδιά, υπάρχει πανδημία, αλλά υπάρχει και οικονομία. Στο πλαίσιο της κατάργησης λοιπόν της πανδημίας, αυτή τη βδομάδα, σε μία και μόνο βδομάδα στην Ελλάδα, έχουμε 180 νεκρούς, ακόμα 180 νεκρούς και περισσότερα από 40.000 κρούσματα. Μια τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. Επίσης, οι εργάτες σε αυτό το υπέροχο σύστημα της ελευθερίας, έτσι, σκοτώνονται και σκοτώνονται στα μουγκά. Έχουμε 3 νεκρούς εργάτες και 5 τραυματίες μέσα σε ένα μόλις διήμερο. Μιλάμε για ένα μακελιό διαρκείας στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για 3 ακόμα νεκρούς, ο ένας μόλις 17 χρονών, που δεν γυρίσανε στο σπίτι τους από το μεροκάματο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του κάθε 3 μέρες εξαιτίας της εντατικοποίησης και της έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκι μου, καλησπέρα. Μας ακούει Τζένι? Την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εδώ είμαι, καλησπέρα. Πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Βρετανία, εκεί όπου η Λις Τρας έκανε το πρώτο της διάγγελμα ως πρωθυπουργός της χώρας, έξω από τη διάσημη μαύρη πόρτα πλέον του αριθμού 10 στην Downing Street. Αυτό το οποίο προανήγγειλε είναι περικοπές στους φόρους και υποσχέθηκε ότι εντός της πρώτης εβδομάδας της διακυβέρνησής της θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη εδώ και αρκετές εβδομάδες ήδη η Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βρετανικού τύπου, σκέφτεται να παγώσει τις τιμές ενέργειας, καθώς από την 1η Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένα να αυξηθούν κατά 80%. Ένα θέμα στο οποίο στάθηκε ιδιαίτερως η κυρία Τρας στο πρώτο της διάγγελμα είναι να επιλύσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις στην υπέδραση των ασθενών. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου τα τελευταία 2-24 ώρα έχουμε τουλάχιστον 10 νεκρούς και 15 τραυματίες σε κατασυρωή επιθέσεις με μαχαίρια οι οποίες έγιναν κυρίως σε δύο απομονωμένες κοινότητες του Καναδά, εκεί όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες άνθρωποι. Στην κοινότητα Jane Smith Creation και στην κοινότητα τη γειτονική τη Weldon βρέθηκαν τα 10 πτώματα τα οποία συνέλεξαν οι αρχές, οι οποίες κατονόμασταν δύο λευκούς ως υπόπτους και ήδη διερευνάται αν πρόκειται για έγκλημα με ρατσιστικό μίσος ή αν υπήρχαν διαφορές μεταξύ στο εμπόριο των κοινωνιτήτων αυτών με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Οι αρχές θεωρούν ότι ορισμένα από τα θύματα υπέστησαν στοχευμένες επιθέσεις από τους δύο υπόπτους, όμως μπήκαν στο στόχαστρο τους τυχαία όλοι οι υπόλοιποι, με τους περισσότερους να κάνουν λόγο για έναν πολύ πρόωρο αυτή τη στιγμή χρόνο, προκειμένου να πει κανείς το οτιδήποτε για τα κίνητρα των δραστών είτε για το που θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση τις επόμενες ώρες. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Δημήτρη, στη Στουγκάρδη, στον Αργύρη. Όχι, ρε Αργύρη, είπαμε να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά όχι και τόσο πολύ. Τους κερδίσαμε τους Ουκρανούς στο μπάσκετ. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Μας ακούει από το Ερεβάν, στο φίλο του Γιώργο το Μπράχο στην Πετρούπολη, στο Σάκη. Καλησπέρα στο Δήμο, στη Λάρισα και στα άλλα παιδιά, στη Μόσχα. Καλησπέρα στο Στράτο, που μας ακούει από το Μανταμάδο, στη Λέσβο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πεθαίνει πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Ήταν απάτη κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη. Τέτοιο φθινόπωρο μη ξαναρθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη. Τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί.